อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามจะได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนฝึกหัดให้นั่งได้คือให้นั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายต้องหัดนั่งถ้านั่งได้ก็สบายดีนั่งแรกๆก็ไม่เคยก็ขัดแข้งขาเป็นธรรมดาเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เตียงกลงหลับตาการที่ท่านให้หลับตานั่นคือว่าไม่ให้ตาใจมันแสสายออกไปทางตาเพื่อดูโลกคนอื่นสิ่งอื่นเมื่อเราหลับตาแล้วก็ชื่อว่าเป็นพระปิฏฐวันมีหน้าที่ภาวนาพุทโธในใจมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวก็ไม่พอฟังแล้วจดจำได้แล้วก็ปฏิบัติตามชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดด้วยการภาวนาสมถภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาที่ไหนเมื่อใดก็ตามให้มีสติระลึกว่าเป็นเวลาสำคัญเตือนใจนี้ไม่ให้คิดไปในเรื่องราวอดีตอนาคตเรื่องคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกกำหนดรวมจิตใจเข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจของตัวเอง ดวงใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ภายในตัวภายในกายภายในจิตจิตใจคนเรานั้นเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนคนเหมือนสัตว์มีความรู้สึกนึกคิดไปตามสังขารมานกิเลสมานเรื่องราวภายนอกแต่เมื่อเราปิดตาไม่ดูหูฟังธรรมจิตมีสติระลึกอยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่ที่นี้ให้รวมจิตใจเข้ามาภายในอันเป็นปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้ตัดกระแสภายนอกจะดีใจเสียใจภายนอกไม่เกี่ยวไม่เอาจิตใจที่นึกน้อมภาวนาพุทโธหรือมรณะกรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือในร่างกายสังขารของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรานี่แหละข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เอามาพินิจพิจารณาจนจิตใจภายในนี้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงจนรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือไม่หลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมจนมีสติเป็นสติปัฏฐานเป็นมหาสติคำว่ามหาสติก็จิตนั่นแหละ ป็นผู้ระลึกไม่หลงไม่ลืมไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจของตนไม่ใช่เป็นของขอเอาได้เป็นของปฏิบัติเอาได้ทำเอาได้เมื่อเราละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกไปตั้งใจรวมใจสงบจิตใจให้ตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นได้แล้วก็จะเข้าใจในขั้นต่อไปถ้าสงบจิตใจของตนไม่ได้ยังไม่หยุดไม่อยู่วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกไม่ได้คิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีให้ดูให้ดีนั่นคือว่าเมื่อเรามาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เราไม่มีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามามีแต่หนังหุ้มกระดูกมามีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มาเมื่อเราเกิดมาแล้วจึงได้ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงได้วุ่นวายไปตามกิเลสไม่มีที่จบที่สิ้นคือจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็ไม่ได้คิดไปว่าคนเราทุกคนนั้นเมื่อตายมีอะไรติดตัวเขาไปมีใครมาหาบหามทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในโลกนี้ไปได้มีหรือมนุษย์มีบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาอะไรทุกอย่างเวลาเขาไปเขาหาบหิ้วไปได้หรือเขาทิ้งไว้ในโลกนี้เราเห็นหรือไม่เตือนใจของตัวเองให้มาสงบระงับอยู่เมื่อมองเห็นได้ว่าความเกิดตั้งขึ้นมาก็ไม่มีสมบัติพัสถานใดๆเมื่อเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายหาเอามาได้ก็ว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่รู้จักว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินตายแล้วก็ทับถมแผ่นดินยังไม่ตายสมบัตินั้นก็ทับถมแผ่นดินอยู่ร่างกายสังขารของตัวเองได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบตายแล้วก็ฝังดินเผาไฟทิ้งเป็นเท่าเป็นฐานอยู่ในโลกนี้ต้องกำหนดพิจารณาเตือนใจของตัวเองให้ตั้งลงไปในความสงบจิตใจไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวรรณะรูปร่างอย่างโน้นอย่างนี้จิตนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานจะรู้ได้เข้าใจก็อยู่ที่ปฏิบัติบูชาภาวนาจะรู้ได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจะรู้แจ้งเห็นจริงถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะได้ก็จนจิตใจดวงนี้เกิดเป็นญาณรู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตใจดวงนี้ก็จะได้เลิกละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราจิตใจก็จะได้สะดวกสบายจะได้รู้จากการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่มาเอาอาการภายนอกพระพุทธเจ้าท่านเอาภายในพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายโน้นท่านเอาภายในเอาใจที่สงบระงับตั้งมั่นเอาใจที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปท่านเอาจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด ท่านไม่ได้หาถามกิเลสราคะโทสะโมหะทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในโลกไปด้วยท่านเอาจิตดวงเดียวเท่านั้นจิตดวงเดียวที่ไม่มีกิเลสจิตดวงเดียวที่ผ่องใสสะอาดจิตไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราท่านเอาจิตที่สะอาดใสสะอาดเอาจิตที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยกิเลสกามวัตถุกามการภาวนาทุกลูกทุกนามจะต้องทบทวนกระแสเข้ามาภายในดวงจิตดวงใจของตนให้ได้ไม่ได้ยาได้ถอยความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งใจมั่นอย่างเราได้มาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาจะเป็นผ้าขาวนางชีเป็นเนนเป็นพระเป็นอะไรก็ตามมันก็อยู่ในขั้นสมมุติให้เป็นเมื่อเราได้เป็นตามสมมุติแล้วเวลาภาวนาทำจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆจะได้รู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารหรือรู้เท่าสมมุติโลกที่เขาสมมุติขึ้นมาจะสมมุติให้เป็นอะไรก็ตามมันแค่สมมุติเท่านั้นเองไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สมาธิภาวนาอยู่ที่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นใจที่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งหมดในโลกนี้จิตที่หลงอยู่ก็เข้าใจว่ามันจะเที่ยงแท้แน่นอนมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเกิดมาแล้วทำไมมันแก่ก็เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเกิดมาแล้วทำไมมันถึงทุกข์ก็เพราะมันก้อนทุกข์กองทุกข์มันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายจิตมันมาหลงยึดเอาถือเอามาสำคัญผิดคิดว่ามีตัวมีตนมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีอะไรต่อมิอะไรแล้วจิตมันก็หลงไหลไปตามอาการเหล่านั้นดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะไม่ภาวนาละกิเลสกิเลสมันชอบอยู่อาศัยในโลกนี้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นอะไรต่อมิอะไรมันจึงวุ่นวายไม่มีที่จบเพราะจิตไม่เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติจิตที่เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติก็นั่งภาวนาที่ไหนใจมันก็แจ้งอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนภายในกายวาจาจิตของตนก็รู้ทั้งส่วนภายนอกคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็จะมีตัวมีตนมีเรามีของของเราอยู่นั่นไม่มีที่จบอะไรมันเป็นตัวเราอะไรมันเป็นของเราพิจารณาเพียรเพ่งดูให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบถ้าปัญญาอันชอบยังไม่เกิดขึ้นมันก็มองไม่เห็นใจที่โกรธมันก็โกรธไม่หายใจที่โลภโลภะจิตมันก็อยากได้ไม่มีที่พอใจที่หลงมันก็หลงอยู่อย่างนี้เพราะมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้จิตใจมันก็ไม่ปล่อยวางยึดอยู่ถืออยู่ใครจะว่าอย่างไรมันก็ยึดอยู่ถืออยู่ต้องภาวนาทำความเพียรเพื่อละกิเลสในหัวใจนี่ให้มันออกไป จนกระทั่งว่าไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุธาตุอันใดก็ตามมันก็ธาตุดินนั่นเองธาตุน้ำนั่นเองธาตุไฟธาตุลมเจ็ดให้รู้เท่าทันไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์บรรพชิตมันก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมีเกิดก็ต้องมีตายเท่าๆกันเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายกำหนดให้ได้ให้เข้าใจไม่ใช่เกิดแล้วมาอยู่ในโลกนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมีที่ไหนกำหนดดูให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปเพ่นพ่านส่งใจไปภายนอกให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในตั้งที่ไหนก็ตั้งที่พุทธพุทโธตั้งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าไปออกมาให้นึกให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกมันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้ามันตายอยู่ทุกลมหายใจออกจิตยาได้ประมาทมัวเมาหลงลืมจิตจะมาดิ้นรนวุ่นวายไปด้วยกิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องนวงเหนียวให้ติดข้องพัวพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่สุดสิ้นสุดลงได้ที่สิ้นสุดมันอยู่ที่จิตสงบจิตตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในทั้งภายนอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นตามสภาพธรรมดาของคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้แต่เมื่อจิตไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นแจ้งภายในแล้วก็วุ่นวายไปเองดิ้นไปวุ่นวายไปกินไปนอนไปพูดไปทำไปหลงไหลอยู่ตลอดเวลาจิตนั้นมันก็ไม่เลิกไม่ละไม่เบื่อไม่หน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นแจ้งใน ก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นแจ้งในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมตัวของคนเหล่านั้นก็คือว่าก้อนอสุภกรรมฐานแต่จิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่ดูจึงได้หลงไหลหลงแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์กิเลสถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเขามาทายมูดคูดก้อนอสุภะไว้ข้างทางที่เราไปมาก็เห็นว่านั่นเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่มีใครต้องการอันนั้นมันน้อยนิดเดียวที่เราว่าเป็นก้อนอสุภะตัวอสุภะจริงๆก็คือว่าตัวเราทุกคนถ้าลองหมดลมหายใจไม่มีใครฝังดินไม่มีใครเผาไฟให้นี่ละก้อนอสุภะใหญ่ใครจะไปผ่านที่นั้นจะต้องดมกลิ่นเหม็นไม่ใช่เป็นของสวยงามเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครต้องการเพราะสิ่งปฏิกูลจริงๆร่างกายสังขารนี้จึงให้พากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นดูความจริงให้รู้ความจริงอย่าเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านว่าปฏิกูลสิ่งปฏิกูลของโสโครกแต่จิตเราไม่ภาวนาตามไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็ไม่เห็นอยู่นั้นก็ไม่แจ้งในใจจิตอันนั้นมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่ตลอดเวลาจงทำใจของตัวเองยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าความอยาก ความอยากนั้นเพิ่นว่ามันแค่ความอยากอยากได้ถ้าเราไม่ภาวนาอยากได้แต่เราไม่ละกิเลสอยากได้แต่จิตไม่สงบอยากได้แต่จิตไม่เห็นรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ได้แค่ความอยากเมื่อมีความต้องการปรารถนาความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารก็ให้มีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกถึงความแก่ที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกให้ภาวนาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะมาถึงรูปขันธ์ร่างกายของตัวเองตลอดทุกลมหายใจเมื่อนึกอยู่เจริญอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาเตือนได้ทุกเวลาแหละจิตมันก็เข้าใจเพราะจิตมันรับรู้รับเห็นอยู่แล้วชราความแก่ของรูปร่างกายพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยของรูปร่างกายความพัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้จิตใจผู้ภาวนานั้นตัดบ่วงห่วงอะไรต่างๆจะห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงลูกเต่าหลานเลี้ยงสามีภรรยาห่วงชาติห่วงอะไรก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเห็นห่วงมันมัดใจห่วงนั้นไม่มีทางออกได้มันวนอยู่ทำใจให้เป็นดวงเดียวออกจากห่วงออกจากห่วงคือว่าไม่ห่วงใครไม่ห่วงจะเอาความสุขความสบายในกิเลสกามวัตถุกามพยายามตั้งใจให้มันองอาจกล้าหาญเหมือนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเพชรในใต้ต้นไม้โพจิตใจของพระองค์ไม่ยึดไม่ถือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ใดๆด้วยการภาวนาทำใจให้สงบด้วยการภาวนาทำใจให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากกิเลสตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่นิ่งนอนใจอยู่เท่านั้นก็ช่วยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาอย่ามามัวมั่วสมวนวายอยู่ในโลกมนุษย์และเทวดาสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีศรัทธามีบารมีแก่กล้าไม่ขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายท้อถอยเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติอันการปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะแต่นักบวชคือมันไปตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลบุคคลที่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาตั้งต้นมาเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานแต่ไม่ต้องการยศการลาภไม่ต้องการเพศนั้นเพศนี้บุญบารมีที่เขาทำเขามุ่งว่าเพื่อให้เต็มเมื่อใดก็ให้ถึงซึ่งนิพพานเอานิพพานเป็นจุดหมายอันนั้นพวกหนึ่งพวกนั้นก็เมื่อเต็มเมื่อใดพอเมื่อใดบารมีเต็มส่วนเมื่อใดท่านก็พ้นทุกข์ไปในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปหมายถึงว่าเพศพระเพศผ้าขาวนางจีหมายถึงจิตนะจิตมันตัดความโกรธได้ติดมันละได้ถอนได้ไม่ห่วงไม่อะไรในที่ทั้งปวง มีสติอยู่ในหัวใจมีสมาธิอยู่ในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจกิเลสอันใดยังมีอยู่ในใจท่านก็ตัดท่านก็ละจนตัดได้ขาดละได้ขาดแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องตั้งใจต้องตัดให้ขาดละให้ขาดทำใจในใจนั่นให้ใจสงบตั้งมั่นใจไม่หันเหไปตามอารมณ์กิเลสใจรู้แจ้งว่ามันเป็นทุกข์ก่อตั้งขึ้นมาในกองทุกข์เกิดอยู่ในกองทุกข์นั่งอยู่ในกองทุกข์แก่ชราเจ็บไข้ตายอยู่ในกองทุกข์ไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากทุกข์ในใจของมนุษย์ในตัวมนุษย์เหล่านี้มีตั้งก่อนมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ตั้งแต่เกิดเวลาไปเกิดไปนอนในท้องแม่ก็ทุกข์อยู่ตั้ง9 เดือน 10 เดือนจึงได้เกิดมาคลอดออกมาเกิดมาแล้วก็ทุกข์ตั้งแต่เกิดนั้นมาจนถึงเวลานี้ทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลามาถึงขณะนี้เวลานี้ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็มีอยู่ทุกข์กายนั้นก็มีอยู่แล้วมันทุกข์ไปถึงไหนเลยนี่ไปเลยบัดนี้ไปมันก็ไปถึงแก่ชรากี่ปีก็ไม่รู้บางคนก็10 ปีก็ตาย20 ปีก็ตายได้30 ปีก็ตายได้40 ปี50 ปีก็ตายได้60 ปี70 ปีไปหน้า80 ปี90 ปี100 ปีไม่มีเหลือตายจนหมดพวกใหม่ก็เกิดมาอีกดังนั้นเวลาที่เรานั่งภาวนานั่งกรรมฐานทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้เห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำจริงๆให้ดูตัวอย่างที่โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รู้พระปฏิมากรรูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไหว้สักการะบูชานั้นอย่างเขาเอาทองเหลืองทองแดงทองอะไรก็ตามมารวมแล้วเขาก็ต้มหุงทองทั้งหลายเหล่านั้นเปื่อยจนเป็นน้ำปั้นหุ่นรูปพระรูปอะไรก็ตามจึงเททองที่เป็นน้ำนั้นลงในเบ้าในรูปพระพุทธรูปคำว่าหุงต้มจนกระทั่งทองเปื่อยนี่แหละคือว่าจิตใจของคนเราเมื่อมันไม่เปื่อยเหมือนทองมันก็รวมลงไปไม่ได้ทองไม่เปื่อยเอาไปเทลงเบ้ามันก็ไม่เป็นพระเป็นรูปได้ฉันใดการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของนักปฏิบัติกิเลสราคะมันยังไม่เปื่อยกิเลสโทสะยังไม่เปื่อยกิเลสโมหะยังไม่เปื่อยความอยากได้อยากดีอยากเป็นในจิตนั้นมันยังไม่เปื่อยไม่พังไม่ละลายเป็นทองไม่ละลายเป็นน้ำมันยังเป็นตัวกูของกูเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวข้าเป็นของข้าหน้าของข้าตาของข้าตัวของข้ามันไม่เห็นแจ้งเมื่อไม่เห็นแจ้งมันไม่ละลายสมมติเหล่านี้มันก็เหมือนทองไม่เปื่อยรอพระทองไม่เปื่อยอย่างนั้นเทลงเบ้าก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นเราต้องเร่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเมื่อเรามาถึงขั้นนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรม ปฏิบัติบูชาภาวนาในใจนี้ถ้ามันเอาจริงลงไปในหัวใจใจกลัวตายไม่ให้มีในใจเป็นใจลุกขึ้นภาวนาผู้ภาวนามันไม่ตายผู้ไม่ภาวนานั่นแหละมันตายมันตายอะไรมันตายจากคุณงามความดีตายจากพรหมจรรย์ตายจากนักบวชไปเกิดเป็นชาวบ้านตายจากชาวบ้านมาอยู่วัดสักประเดี๋ยวประดาวก็ตายจากชาววัดไปเป็นชาวบ้านนั่นแหละคือว่าทองไม่เปื่อยเผาทองไม่เปื่อยต้มทองไม่เปื่อยเคี่ยวทองไม่เปื่อยโลเลไปโลเลมาวุ่นวายภายนอกยกใจให้สูงส่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะชำระกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเหมือนน้ำพระทัยใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละกิเลสได้เด็ดขาดตัวเรามันคาอะไรติดอะไรข้องอะไรมีสมบัติพัสสถานมหาศาลที่ไหนจึงมาห่วงอะไรในรูปนามกายใจตัวตนนี้ตั้งใจขึ้นมารวบรวมกำลังใจจนเต็มกำลังความสามารถความสามารถอาถรรพ์เรียกว่าทุ่มเทกำลังศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายขึ้นโยในดวงจิตดวงใจจิตไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยกลัวหิวจิตไม่เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอารมณ์กิเลสขึ้นเชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มาแปดเปื้อนในใจยังดวงจิตดวงใจให้ใสสว่างเป็นเหมือนแก้วมณีโชติแก้วมณีโชสว่างสวัยเห็นแจ้งในกองทุกกองภัยในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะมาเกิดชาตินี้และจะเกิดต่อไปชาติหน้าก็ให้เห็นแจ้งว่ามันทุกข์ทางนั้นไม่มีที่ไหนที่จะมันน่ายินดีพอใจจึงจะถอนจิตอันนี้ออกจากอารมณ์กิเลสได้แล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นจะมาถอนให้ได้จิตใจที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละตั้งลงไปให้มันมั่นคงมันแน่วแน่ให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันเด็ดขาดให้มันขาดจากรูปขาดจากเสียงขาดจากกลิ่นขาดจากรสขาดจากโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สันโดษยินดีอยู่เท่าที่มันเปิดมันมีในหัวใจไม่ให้ใจมันทะเยอทะยานวุ่นวายไปไม่มีที่จบที่สิ้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตราบใดใจของเรายังมีความอ่อนแอท้อแท้อยู่ก็รึกถึงพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นคำย่อพุทโธนั้นมันมาจากบารมี30ทัศน์มาจากบารมี10ประการนึกถึงพระพุทธองค์ทำใจของเราให้สามารถอาถรรพ์อย่างพระองค์ไม่ให้กลับกรอกหลอกลวงตัวเองทำจริงๆปฏิบัติจริงๆสังวรระวังใจชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสระวังวาจาให้เป็นวาจาที่บริสุทธิ์ระวังความประพฤติการกระทำทางกายได้แก่ศีลหลักศีล5หลักศีล8หลักศีล10หลักศีล227ให้มีตามจิตเจตนาที่เราตั้งใจรักษาภาวนาอยู่นี่แหละจิตใจดวงนี้ก็จะได้มีกำลัง มีความสามารถอาจในการปฏิบัติธรรมะเอาจริงเอาจังจนหลุดจนพ้นออกจากกิเลสกามวัตถุกามได้ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ยากคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตใจนั้นมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือในตัวในใจของเรานี่เองเวลานี้อย่าปล่อยให้ขาดสติจงเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเราจะไม่คิดไปในที่ใดๆทั้งหมดเราจะตั้งใจฟังธรรมด้วยดีตั้งใจรวมจิตใจเข้ามาภายในให้ได้เราจะต้องเอาชนะกิเลสในหัวใจนี้ให้ได้ตั้งใจไว้ให้มั่นคงภายในเรียกว่าสัจจะความจริงใจอธิษฐานใจลงไปเราจะไม่หวั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ภาวนาใต้ต้นไมโพนั้นพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะเอาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในล่มไม้โพนี้เมื่อพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารขันธมารก็ไม่มีท่าที่จะมาทำให้พระองค์หวั่นไหวไปเหมือนก่อนๆเพราะพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็อุทิศให้อะไรจะมาสู้สัจจะบารมีสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีเลยพระองค์ก็นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมอนาปานุสติกรรมฐานลมเข้าลมออกจิตใจผู้รู้อยู่ภายในรู้สึกลมผ่านเข้าผ่านออกอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นแหละจิตอยู่ที่นั้น พระองค์ก็รวมจิตใจของพระองค์ลงไปที่นี้ทุกลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาจนจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสงบระงับในคืนวันนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกต่อมาพระองค์ก็โปรดตรัสพระธรรมเทศนานับตั้งแต่ปฐมเทศนาแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็ผลที่สุดตอนจะเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็แสดงธรรมปัจฉิมโอวาทก็ดับขันเข้าสู่นิพพานนั่นแหละความองอาจกล้าหาญของพระพุทธเจ้าความสามารถอาจหาญของท่านท่านเป็นนักเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเราทุกคนทุกดวงใจเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสราคะให้หมดไปเพื่อละกิเลสโทสะให้หมดไปเพื่อละกิเลสโมหะให้หมดไปก็ให้พากันระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพระองค์มีความแน่วแน่มั่นคงขนาดไหนดังนั้นใจเราทุกคนก็ให้ตั้งลงไปสงบลงไปอย่าได้มีความท้อถอยความหนาวเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปในเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้มันยืดเยื้อไปมาภาวนาลงไปให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาบทใดก็ดีทางนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ดีอยู่ที่เราไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงๆไม่เอาจริงมันเป็นอยู่ที่ตรงนั้นถ้าใจตรงนี้ล่ะลุกขึ้นตั้งใจเพื่อจะเอาชนะกิเลสในจิตใจนี้จริงๆหนาวก็ไม่กลัวกลัวมันทำไมตายยังเผาไฟทิ้งตายแล้วเขายังฝังดิ่งทิ้งยังไม่ตายจะมาบ่นว่าหนาวว่าร้อนไม่ได้หนาวร้อนเขามีอยู่ในโลกมนุษย์อันนี้แหละเมื่อใดจิตเรายังมาลุ่มหลงอยู่ในความหนาวยึดว่าหนาวเราหนาวหนาวเราที่ไหนเราเป็นหนาวที่ไหนธาตุดินเขาหนาวต่างหากธาตุน้ำเขาหนาวธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวต่างหากจิตนี้มายึดถือต่างหากจึงเกิดความยึดถือว่าเราหนาววางเฉยให้ได้โลกประขันร่างกายเขาไม่ว่าจิตอวิชชาตัณหามันเป็นผู้ว่าเป็นคนว่าว่าหนาวว่าร้อนว่าสบายไม่สบายหนาวมันพูดได้หรือดูให้ดีในจิตนี้จิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่อยู่จิตไม่ภาวนาจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวหนาวมาก็จะไม่ให้หนาวไม่ต้องการหนาวก็อย่ามาเกิดมาตายในโลกนี้สิถ้ามาเกิดมาตายรอวันตายอยู่อย่างนี้มันก็มีหนาวมีร้อนนั่นแหละในโลกนี้เขามีหนาวหรือดูหนาวและดูร้อนและดูฝนเขาก็มีอยู่อย่างนี้ก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดหรือดูเหล่านี้มันก็มีอยู่อย่างนี้เรามาเกิดแล้วหรือดูเหล่านี้ก็มีอยู่แม้เราทุกคนที่นั่งภาวนาอยู่ตายไปแล้วก็ตามหนาวหรือดูหนาวมันก็มีอยู่อย่างนี้และดูร้อนหรือดูฝนเขาก็มีประจำโลกอย่างนี้ ตั้งใจภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปความดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาให้พากันเลิกละถอดถอนออกไปในหัวใจนั้นอย่ามาสำคัญผิดคิดว่าตัวเราหนาวตัวเราที่ไหนโลกร่างกายก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นจิตอย่ามายึดมาถือไว้จิตจะมาหลงยึดตัวเราของเราได้ยึดไปถือไปได้อะไรตัวกูของกูตัวข้าของข้าบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกไม่ให้มันแก่สิทำไมมันแก่ไปทุกวันเวลาถ้าบอกได้ก็บอกไม่ให้มันเจ็บสิทำไมมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันบอกได้ก็ไม่ให้มันตายสิมันตายกันทั้งโลกอยู่เรียกว่าบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังบอกนั้นได้ว่ามันแต่ไม่ฟังต้องแก้จิตแก้ใจของเราอย่าไปหลงยึดเอาถือเอารูปขันธ์ร่างกายที่จิตมาหลงยึดถืออยู่นี้เขาไม่ได้ว่าเป็นตัวเราของเราเขามีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมามีความเกิดขึ้นที่ไหนก็มีความแตกดับในที่นั้นนั้นกำหนดให้ได้สิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตไม่รู้ต่างหากจิตหลงจึงมายึดมาถือเอาธาตุดินเป็นตัวเราธาตุน้ำเป็นตัวเราธาตุไฟธาตุลมเป็นของเราเขาว่าหรือใครเป็นผู้ว่าก็จิตอวิชชาตัณหานี่เป็นผู้ว่าจิตไม่ปล่อยไม่วางเป็นผู้ว่าจิตมายึดมาถือจิตใจผู้รู้ไม่รู้อยู่ภายในรู้ตามสังขารวิญญาณรู้ตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่รู้ละรู้ถอนไม่รู้ปล่อยรู้วางไม่รู้อยู่รู้ไปโลภไปก็กิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสมานสังขารมานขันธมานขันธมานก็คือว่าจิตมันมายึดเอาร่างกายตัวตนโลกประขันอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นมานเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งภาวนาไม่ได้เดินจมกรมไม่ได้นี่แหละขันมันเป็นมารเป็นอุปสรรคคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหนาวกับร้อนตลอดเวลาโลกนี้เขามีอยู่อย่างนี้ถึงฤดูร้อนมันก็ร้อนจนเหงื่อไหลใครย้อยถึงฤดูฝนมันก็เปียกเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ต้องภาวนาดูสิใครเป็นผู้มายึดมาถือในตัวนั้นมันมีอะไรอยู่ตั้งใจบริกรรมภาวนาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวอยู่ของโสโครกปฏิกูลรอวันตายอยู่ด้วยกันทุกคนวันตายนั้นไม่มีใครกำหนดได้อาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะมาตายทุกข์ตายยากลำบากลำคาญอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วจะมาให้มันเจ็บมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ที่ไหนไม่ต้องไปแก้อย่างนั้นแก้จิตใจผู้มาหลงมาหลงยึดหน้าถือตามาหลงยึดชื่อยึดเสียงชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้เราเป็นนั้นเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่นี่แหละ จิตยาได้มามัวเมาลุ่มหลงเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นให้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์มองเห็นสังขารร่างกายอันนี้เป็นโครงร่างกระดูกอย่าไปมองเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังมองให้มันทะลุเข้าไปถึงกองกระดูกอะไรทั้งหมดมันเรื่องกองกระดูก300ท่อนจิตมาหลงยึดอยู่ถืออยู่ในที่นี้เวลานี้ให้ตั้งใจลงไปให้เต็มที่สงบให้มั่นคงไม่ให้วันไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆแค่หนาวจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับกิเลสได้เลยเวลาความตายมาถึงเข้าหนาวที่สุดก็ไม่มีอะไรเท่าร้อนที่สุดก็ในเวลาความตายเจ็บมากที่สุดก็ใกล้จะตายไม่ใช่ตายแล้วมันเจ็บมันทุกข์ตายแล้วจิตออกจากร่างมันก็ไม่รู้สึกตอนจิตยังอยู่ในร่างกายสังขารนี่แหละเป็นเวลากำหนดภาวนาตั้งจิตให้มั่นคงอย่าปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมใจจงทำจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในให้แจ้งสว่างอย่าให้มันมืดอย่าให้ลิบหลีลงไปหลับยังดวงจิตดวงใจให้แจ้งให้ใสให้หมดจดสะอาดเดี๋ยวเป็นเข้าถึงองค์พุทธะองค์พุทโธมีแต่รู้เท่าทันไม่หลงไหลไปตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันเต็มกำลังความสามารถอาหารของตัวเองการมีชีวิตอยู่ในโลกไม่ใช่เป็นของยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนักทุกคนที่เกิดมาเป็นตัวตนแล้วจะต้องแตกดับตายภายในร้อยปีไม่มีผู้วิเศษอันใดจะมาต่อชีวิตจิตใจไปจนถึงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายอยู่ที่ไหนก็ตามเกิดที่ไหนก็ตามถ้าเกิดแล้วมันต้องตายแต่มันไม่เหมือนกับคำพูดคำพูดว่าเกิดแล้วก็ตายอันนั้นเป็นเรื่องคำพูดความตายนี่มันฝังอยู่ในร่างกายจิตใจของคนเราแล้วเราต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วอย่ามาหลงยึดหลงถือตัวตนสัตว์บุคคลอยู่อีกจงเป็นผู้ทำใจให้แจ้งให้ใสให้สว่างภายในเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดว่าโลกนามกายใจอันนี้มันเกิดได้มันก็แตกดับได้จิตยาได้มาหลงยึดเอาเป็นตัวเราของเราเลยมันธาตุดินแท้ๆธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตที่หลงไหลอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะมันเดือดร้อนวุ่นวายของมันต่างหากเล่าตั้งใจลงไปในหัวใจรวบรวมกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถอาหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสในหัวใจของตนให้มันขาดสะบั้นหันแหลกไปมายึดมาถืออยู่ทำไมมาวุ่นวายยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารมันแก่ก็เป็นเรื่องของความแก่มันเจ็บก็เป็นเรื่องของความเจ็บมันแตกมันตายก็เป็นเรื่องของความแตกความตายจิตเราอย่ามาดีใจเสียใจกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะต้องตั้งใจประกอบกระทําในเวลานี้เป็นต้นไปให้จิตใจดวงนี้มีความสามารถอาถรรพ์พร้อมที่จะเสียสละกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปทำความเพียรยาได้มีความท้อถอยไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ อย่าประมาทแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ผู้ไม่ประมาทภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในหัวใจมีสติอยู่ภายในมีสมาธิอยู่ภายในมีปัญญาอยู่ภายในดังนั้นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสอีกต่อไปจงเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งไม่หลงไหลไปในฝ่ายต่ำเดี๋ยวนี้ฝ่ายต่ำใจเราไม่ตั้งมั่นเต็มที่เรื่องอารมณ์ต่ำๆอารมณ์กิเลสตัณหามันก็ทับถมจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่หยุดไม่อยู่มันก็เห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสบายมันจะเอาความสุขแค่อามิสสุขแล้วมันก็จะไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการไข้ไม่ต้องการตายไม่ต้องการพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็ไม่ได้อยู่เองแต่นั่นยาให้ใจคลั่งเผลอลุ่มหลงขาดสติสัมปชัญญะจงเป็นผู้มีสติทุกเวลานั่งก็มีสติภาวนาอยู่ยืนก็มีสติภาวนาอยู่เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือก็ภาวนาอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาตัวเรากายใจของเราต้องปฏิบัติภาวนาไม่ให้ขาดระยะไม่ให้หลงลืมลืมอะไรก็ลืมไปพุทธโธในใจเราไม่ลืมพุทธโธหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเอานึกไว้ในหัวใจเมื่อนึกอยู่เจริญอยู่ด้วยคุณธรรมที่นึกที่เจริญนั้นก็ย่อมบรรลุมันดาลให้ได้รับความสุขจิตสุขใจภัยอันตรายก็ผ่านพ้นไปได้ดังนั้นให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาสืบต่อไปฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศัจจนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง ความจริงถ้าเดินมากๆนี่สบายผู้ฝึกหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ค่อยดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงให้เอาพอดีแต่เดินนี่ดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กำเริบเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยครั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุบวชใหม่องค์หนึ่งเป็นคนลูกหลานเศรษฐีเขาลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากให้บวชพอท่านลาได้มาบวชท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองค์นั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนานั่งภาวนามันก็เกิดหลับแล้วไม่ได้เรื่อง ท่านก็เอาไปคิดไปอ่านพิจารณาว่า ทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ง่วงท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจงกรมไปท่านก็ไปปัดกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัยทำที่เดินจงกรมนอนทีนี้ท่านไปเดินเอาจริงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไรก็ไม่ทราบจนเดินจนเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรว่าเอเดินจนเท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลท่านก็คลานเอาวันเอาเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนวัวควายล่ะภาวนาพุทโธเรื่อยไปองค์นี้ท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้ขั้นเข่าก็นานเข้ามันเข่าก็แตกเลือดไหลคลานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคลานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรท่านก็ปรึกษาใจของท่านท่านก็บาดนี้ก็เอานอนขวางทางไปพื้นแผ่นดินเรียบเรียบปัดกวาดดีๆแล้วนอนกลิ้งไปเลยพลิกไปพุทโธไป